Şimdi bu ayet-i kerimeler bilinmesi gereken, itikad edilmesi gereken ayet-i kerimelerden. Çünkü Allah Subhanahu ve Teala İsa Aleyhisselam'ı göğe kaldıracağını ve kıyamet günü tekrar göndereceğini ve Yahudilerin, Hristiyanların onu bileceğini, tasdik edeceğini ve onu tasdik etmeden ölmeyeceğini söylüyor. İneceğine dair ifade hadis-i şerifte. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kıyamet alametlerinden bahsederken İsa Aleyhisselam'ın dikili taş denilen mevkiye iki meleğin kanadında ineceğini, gidip Deccal'ı bulacağını, onu öldüreceğini ve Müslümanların emrine gidip tabi olacağını zikrediyor. Kardeşlerim, fiten bahisleri gerçekten çok ciddiyetle üzerinde durularak okunması gereken, güzel güzel üzerinde düşünülmesi gereken meselelerdendir. Allah Subhanahu ve Teala Resulü ile bize kayıptan o kadar çok haber vermiş ki ve Allah onlardan razı olsun, sahabeler şöyle olursa ne olur, şu benim başıma gelirse ne olur tipinde o kadar çok soru sormuşlar ki bugün bizler o hallere düçar olduğumuzda nasıl hareket edeceğimizi, nasıl bir tavır takınacağımızı hiç düşünmeden uyacağımız naslar ve cevaplar vardır. Ve hiç aklımıza bile gelmese, hiç böyle hayal bile edemeyeceğimiz meseleleri işte şu şu şu şu şu olacak diyerek teker teker zikredilmiş ve bunlardan sonra kıyamette kopacak denmiştir. İşte bu bablardan birisi Deccal, İsa Aleyhisselam, Mehdi, bunun üçü hep hemen hemen aynı baptan zikredilir. Ve hepsi de sanki bir anda aynı zamanda yaşayacağından bahsedilir. Kur'an'da geçmiyor diye birçok taife bunu inkara gitmiştir. İnkara gitme sebepleri ise hep Yahudilerin vermiş olduğu vesvesedendir. Bugün hala hadis-i şeriflerde zikredilen yerlerde adım başı karakolları, gözetleme yerleri vardır. Müslümanları kastetmiyorum, kafirlerin. Ama Müslümanların arasındaysa hala bir iftira kampanyası vardır. Böyle bir şey yok. Kur'an'da böyle bir ifade mi var? Var mı Deccal, var mı Mehdi tipinde öyle hareketlere girmişlerdir ki ya gavur bile inanıyor. Yani bakın, gavur bile bunun doğruluğuna inanıyor. Ve hiç ihmal etmiyor. Dikkat edin, Müslümanların arasına muhakkak onlar unutmaya başladı mı birini çıkarırlar. O adam ya Mehdiliğini ilan eder, ya İsa Aleyhisselam olduğunu iddia eder, işte inmiş der, şöyle der, hep bunun güncelliğini korurlar. Sırf onların bu konudaki itikadını bozmaları için. Ama maalesef bizler oturup da Allah'ın kitabını, Resulullah'ın sünnetini anlamaktan, okumaktan aciz, ama inkara geldi mi bilmedi mi şeyleri sonuna kadar konuşmayı seven insanlar haline gelmişiz. Sanki Sevban'dan gelen bir rivayet var. Allah diyor bir kavme azap edeceğinde onlardan ameli alır, onların her yerde cedel ettiğini görürsün diyor. Sanki o hallere gelmişiz. Allah muhafaza. Burada İsa Aleyhisselam'ın öldürülmediğini, göğe çekildiğini zikrediyor. Bu ehli sünnetin itikadıdır. Allah onu kendi katına çıkarmış ve katlarından birinde tutuyor. Zamanı geldiğinde yeryüzüne indirecek ve Ademoğlu gibi yaşayacak. Müminlerin emrine gidip tabi olacak ve yeryüzünde Allah'ın takdir ettiği gibi yaşayacak, evlenip çoğalacak ve Medine'de Mescid-i Nebevi'nin olduğu yerde orada yatan üç kişinin yanında dördüncü yatan olacak. Gelen rivayetler bu. Ve şu an Allah'ın takdir ettiği bir ölü veya uyku şeklinde Allah'ın takdir ettiği yerdedir. Evet. 160, 161 ve 162. Yahudilerin zulümleri ve birçok kimseleri Allah yolundan çevirmelerinden dolayı kendilerine helal kılınmış şeyleri yasakladık. Kendilerine yasaklanan faizi almaları ve haksız yere insanların mallarını yemelerinden ötürü onların küfür içinde olanlarına elem verici bir azap hazırladık. Fakat onlardan ilimde derinleşmiş olanlar ve müminler sana indirilen kitaba ve senden önce indirilmiş olanlara inanırlar. Namaz kılanlara, zekat verene, Allah ve ahiret gününe inananlara elbette büyük bir mükafat vereceğiz. Rabbimiz Subhanahu ve Teala bu ayet-i kerimelerde işlemiş oldukları büyük günahlarla, zulümleri sebebiyle Yahudilere daha önce kendilerine helal kılmış olduğu temiz şeyleri haram kıldığını haber veriyor. Evet. Allah Azze ve Celle onları serbest bırakmış. Onlar da kitaplarında yoruma gidip tahrifata girişmiş ve kendileri için daha önce helal olan şeyleri değiştirerek bir zorlaşma, daraltma, derinleşme olarak bunları kendilerine haram kılmışlar. Evet. Yine Allah Subhanahu ve Teala başka ayetlerinde Tevrat inmezden evvel İsrail'in kendi nefsini haram kıldığından başka bütün yiyecekler İsrailoğullarına helal idi buyurulmaktadır. Burada maksat kardeşlerim bütün yiyecekler İsrail'in kendi kendine deve etlerini ve sütlerini haram kılması dışında Tevrat'ın inmesinden önce helal idi. Sonra Tevrat'ta birçok şeyi haram kıldı. Nitekim En'am suresinde de Yahudi olanlara da bütün tırnaklıları haram kıldık. Sığır ve koyunun iç yağlarını da üzerlerine haram kıldık. Bunlardan sırtlarına ve bağırsaklarına yapışan ve kemiğe karışan müstesnadır. Biz onları zulümlerinden dolayı cezaya çarptırdık buyurmuştur. Allah Subhanahu ve Teala yine kendilerine yasaklanan faizi almalarını buyurmuş. Allah onlara faizi yasaklamışken onlar bunu aralarında alıp vermişler. Çeşitli şüpheli yollar ve hilelerle onu alma yollarını aramışlardır. İnsanların mallarını batıl yolla yemişlerdir. Allahu Teala onların küfür içinde olanlarına elem verici bir azap hazırladık buyurduktan sonra fakat onlar da dinlerinde sebat edenler faydalı ilimde derinleşmiş olanlar inanırlar. Sana indirilen kitaba ve senden önce indirilmiş kitaba da inanırlar. Yani burada İslam'a giren ve Allahu Teala'nın Resulünü göndermiş olduğunu doğrulayan Abdullah İbni Selam, Salebe İbni Sa'ye, Esed ve Zeyd İbni Sa'ye ve Esed İbni Ubeyd hakkında nazil olmuştur. Bunlar Yahudi alimleri idi ve Aleyhisselatü Vesselam'ı tasdik edip İslam'a giren, şereflenen insanlardır. İşte onlara elbette büyük bir mükafat vardır. Cenneti vereceğiz demiştir Rabbimiz Subhanahu ve Teala. 163, 164 ve 165 Nuh'a, ondan sonra gelen peygamberlere, İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve torunlarına, İsa'ya, Eyyub'e, Yunus'a, Harun'a ve Süleyman'a vahyettiğimiz gibi şüphesiz sana da vahyettik. Davud'a da Zebur'u verdik. Kıssalarını daha önce sana anlattığımız peygamberlerle kıssasını sana anlatmadığımız peygamberlere de ve Allah Musa ile de konuşmuştur. Müjdeleyici ve uyarıcı peygamberler olarak ta ki peygamberler geldikten sonra İnsanların Allah'a karşı hüccetleri kalmasın. Allah aziz, hakim olandır. Burada Allah Subhanahu ve Teala peygamberler kafilesini ne yapıyor? Sayıyor. Onları ismen saydığı gibi onları şerefli kılıyor. Dikkat ederseniz burada da Allah Subhanahu ve Teala peygamberleri ismen teker teker sayıyor. Onlar şunlar şunlardır diyor. Nuh'tan başlıyor. Diğer peygamberlerin hepsine teker teker vahyettiğini söylüyor. Ve arkasından Davut'a da zebur verdik. Diğer yerlerde Meryem oğlu İsa'ya İncil verdik. Musa'ya Tevrat'ı, Aleyhisselatü Vesselam'a da Kur'an'ı verdiğini ve bazı peygamberlere de sayfeler verdiğini söylüyor. Demek ki bütün peygamberlere neymiş? Vahiy geliyormuş. Kardeşlerim, vahiy kelimesini ele aldığımızda demek ki Allah Subhanahu ve Teala'nın insanların içinden seçtiği ve elçiler gönderdiği, onlara verdiği emirler var ve bu emirlerde o insanlar tarafından halklara ne yapılıyor? İletiliyor. Burada sadece vahiy deyip geçersek bunun içi boş kalır. Ama bu vahiy nasıldı? Ne şekilde geliyordu? Nasıl iletiliyordu dersek, Nuh'a vahyettik derken Nuh Aleyhisselam'ın Zebur, İncil, Tevrat, Kur'an gibi bir şeyi var mı? Yok. Demek ki ama bir vahiy var. 950 sene. Bu vahiy nedir? Demek ki sözlü bir vahiy. İncil yazılı. Sözlü ve yazılı. Yani vahiy medluv ve vahiy gayri medluv diye vahiy iki kısım. Bir cüzü yazılı, bir cüzü ise yazısız olanı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ise bana diyor her ikisi de verildi. Hem yazılı hem de sözlü. Ve ben size iki şeyi emanet bırakıyorum. Bunlara sarıldığınız müddetçe asla sapıtmazsınız derken yazılı ve sözlü olan vahyi kastetmiş. İkisinin bir bütün olduğunu ve biraz önceki ayetlerde de gördük. Bunların arasını ayırmaya çalışanların, ikisi arasında bir yol tutmaya çalışanların asla felaha eremeyeceğini ve ancak onların kafir olduğunu Allah Azze ve Celle bildiriyor. Evet. 166, 67, 68, 69 ve 170. Lakin Allah sana indirdiğine şahitlik eder. Onu bilerek indirmiştir. Melekler de şahitlik ederler. Esasen şahit olarak Allah yeter. Muhakkak ki küfredip insanları Allah yolundan alıkoyanlar derin bir sapıklığa düşmüşlerdir. Muhakkak ki küfreden ve zulmedenleri Allah bağışlayacak ve onları doğru yola iletecek değildir. Ancak cehennem yoluna iletilecektir. Onlar orada temelli kalıcıdırlar. Bu ise Allah'a pek kolaydır. Ey insanlar! Peygamber size Rabbinizden gerçekle geldi. Kendi yararınıza olarak hemen iman edin. Eğer küfrederseniz muhakkak ki göklerde ve yerde olanlar Allah'ındır. Allah alim, hakim olandır. Evet. Allah, ey insanlar, Hazreti Muhammed'e uyun diyor. Nuh'a, ondan sonra gelen peygamberlere vahyettiğimiz gibi şüphesiz sana da vahyettik ayeti kerimesi Hazreti Peygamber'in peygamberliğini ispat ve onun peygamberliğini inkar eden müşrikler ile ehli kitaba bir red manası taşıdığı için burada Allahu Teala lakin Allah sana indirdiğine şahitlik eder buyurmuştur. Yani ey Resulüm, seni yalanlayıp sana muhalefet eden kafirler sana inanmıyor ve küfrediyorlarsa Allahu Teala senin onun elçisi olduğuna şahadet eder. Öyle bir elçisin ki sana önünden ardından da batıl sokulamaz. O hakim Hamid tarafından indirilmiştir diyor. Yine Allahu Teala melekler de şahitlik eder buyuruyor. Allah-u Teala'nın bu hususta sana şahitlik etmesiyle birlikte onlar da Allah-u Teala'nın sana vahyedip indirdiği ve sana gelen şeylerin doğruna şahitlik eder buyurmuştur. Yine Rabbimiz Subhanahu ve Teala muhakkak ki küfredip insanları Allah yolundan alıkoyanlar şüphesiz derin bir sapıkla düşmüşlerdir buyurmuştur. İbn Abbas'tan gelen bir rivayette kardeşlerim, Yahudilerden bir grup Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gelip Allah Resulü onlara şöyle diyor: muhakkak ki ben Allah'ın Resulüyüm. Onlar biz bunu bilmiyoruz diyorlar. Allahü Teala, lakin Allah sana indirdiğine şahitlik eder ve onu bilerek indirmiştir ayetini indirdi ve onlara okudu. Evet. Allahü Teala, ey insanlar, peygamber size Rabbinizden gerçekle geldi, kendi yararınız olarak hemen iman edin buyuruyor ki Muhammed Aleyhisselam'ı size hidayeti, hak dini, Allah'tan şifa vereceği yeterli açıklamayı getirmiştir buyurmuştur. Sonra eğer küfrederseniz muhakkak ki göklerde ve yerde olanlar Allah'ındır buyuruyor. Yani Rabbimiz Subhanahu ve Teala sizden ve sizin imanınızdan müstağnidir. Sizin küfretmenizde ona hiçbir zarar veremezsiniz buyurmuştur. Aleykümselam ve rahmetullah ve berekat. Hoş geldiniz kardeş. Gününüz mübarek olsun. 171. Ey ehli kitap, dininizde taşkınlık etmeyin. Allah katında ancak gerçeği söyleyin. Meryem oğlu İsa Mesih Allah'ın peygamberi, onun Meryem'e ulaştırdığı kelimesi ve kendinden bir ruhtur. Allah'a ve peygamberlerine iman edin. Allah üçtür demeyin. Kendi yararınız olarak bundan vazgeçin. Allah sadece bir tek ilahtır. Çocuğu olmaktan münezzehtir. Göklerde ve yerde olan da onundur. Vekil olarak Allah yeter. Burada kardeşlerim, Allah üçtür diyen Hristiyanlar haddi aşma ve övmede ileri gitmekten men olunuyorlar. Bu Hristiyanlar da çok. Onlar İsa'yı doğrulamanın hududunu tecavüz etmişler ve onu Allahü Teala'nın kendisine vermiş olduğu derecenin üstüne yükseltmişlerdir. Onu peygamberlik makamından alıp Allah'a ibadet ettikleri gibi Allah'tan başka ibadet edecekleri bir ilah edinmişler. Hatta onun dini üzerine olduklarını sananlardan bazısı onun taraftarıyla ona uyan hakkında da haddi aşarak onların günahsız olduklarını ileri sürmüşler. Hak ya da batıl olsun, sapıklık ya da doğru yol olsun, sıhhatli ya da yalan olsun, onların her söylediklerine uymuşlardır. Bunun içindir ki Allah Subhanahu ve Teala onlar Allah'tan gayrı hahamlarını ve rahiplerini Rablar edindiler buyurmuştur. İşte Adi bin Hatem'den gelen bir rivayette Adi daha önce Medine'de Hristiyanlardan, İncil'i bilenlerden, güzel okuyanlardan, vaaz edenlerden birisi. Aleyhissalatü Vesselam Efendimizin de arkasından konuşan birisi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye hicret edince o da korkudan Şam'a kaçıyor. Ablası Peygamber Aleyhisselam'ı dinliyor, hoşuna gidiyor ve Adi'ye mektup yazıyor. Ey Adi, sen diyor Muhammed'den kaçma. O çok güzel konuşuyor. Gel onu bir dinle diyor. Adi yola çıkıyor, geliyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da tam mescide girdiğinde Adi bunu okuyor. Yani onlar Yahudiler hahamlarını, Hristiyanlar rahiplerini Rablar edindiler. Adi diyor ki biz onları Rab edinmiyoruz ki. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dönüyor, bakıyor boynunda kocaman bir haç. Ey Adi, önce şunu boynundan bir çıkar. Siz onların doğru dediğine doğru, helal dediğine helal diyor musunuz? Evet. İşte Rab edinme budur diyor. Evet kardeşlerim, demek ki aşırı gitme, Rab edinme, övme nerelere kadar insanı götürüyor. Evet. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Hristiyanların Meryem oğlu İsa'yı övmede ileri gittikleri gibi beni aşırı övmeyiniz. Muhakkak ki ben sadece onun kuluyum. Binaenaleyh Allah'ın kulu ve Resulüyüm. Resulü deyin. Kime yapıyor bu nasihatı? Bizler öyle hale gelmişiz ki ne söylenirse sanki zıttını yapma dinden bir emir olmuş bizde. Yani okumaya okumaya, okumaya okumaya Allah'ın ayetlerinden geri dura dura dura dura öyle hallere gelmişiz ki kardeşlerim, Allah bizlere mağfiret etsin, Allah bizlere merhamet etsin, Allah bizlere acısın. Okuduğumuz ayetin de sanki zıttını yapmaktan böyle zevk duyan, sanki bu imana kayıtlı kılınmış gibi anlayan insanlar haline gelmişiz. Bugünkü mevlitler, bugünkü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e yakılan naatlar, onunla alakalı yapılan dualar insanları cennete bile sokmayacak hale getirirken insanlar bununla cennet murat ediyor. Görüyor musunuz iblisin çalıştığını? İblisin ve avanelerinin insanı haktan alıp batılı hak gibi göstermesi öyle hale gelmiş ki bugün ona batıl bu haktır deme bile insanı şöyle bir düşündürüyor. Dediğinde bile sen sapık, karşıdaki ise güya ihlaslı ve samimi oluyor. İşte hakla batıl nasıl bu hallere gelmiş, biz nasıl böyle düşünüyoruz, işte bakın da düşünün, ibret alın. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a Enes İbni Malik'ten gelen bir rivayette bir adam, ey Muhammed, ey Efendimiz, ey Efendimizin oğlu, ey en hayırlımız ve en hayırlımızın oğlu diyor. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Ey insanlar, bu sözden sakının. Şeytan sizi alıp götürmesin. Şeytan sizi saptırmasın. Ben Abdullah'ın oğlu Muhammed'im. Allah'ın kulu ve elçisiyim. Allah'a yemin ederim ki Allah-u Teala'nın beni koymuş olduğu dereceden daha yükseğe beni yükseltmenizi sevmem ve istemem. Evet. Sahabelerin gelip de ey Allah'ın Resulü, sen kendini kendi nefsinde ululuyorsun. Peki biz seni nasıl ululayacağız? Biz sana ne diyeceğiz? İşte namazda okuduğumuz salli ve barik var ya, işte bu bize öğretiliyor. İşte bunun dışında bize düşen bir şey yok. Ve kim benim yanım, kimin yanında benim ismim geçer de anılır da bana salatu selam getirmezse burnu yerde sürtsün diyor. Yani aleyhissalatü vesselam sallallahu aleyhi ve sellem bu gibi ifadeler sahihtir, sünnette gelmiştir. Bu şekilde zikretme üzerimize bir yüktür. Ve kim bunu yaparsa aynı anda da sevap alır. Yapmazsa da burnu yerde zaten sürtecek ve cezasını da alacak. 172 ve 173. Mesih Allah'a kul olmaktan asla çekinmez. Gözde melekler de kim ona kulluktan çekinir ve büyüklük taslarsa bilsin ki o hepsini huzuruna toplayacaktır. İman edip salih ameller işleyenlere gelince onlara mükafatlarını ödeyecek ve daha fazlasını da ihsan edecektir. Kulluk etmekten çekinenleri ve büyüklük taslayanları elem verici bir azaba uğratacaktır. Onlar kendilerine Allah'tan başka bir dost ve yardımcı bulamazlar. Burada Allah Subhanahu ve Teala Hazreti İsa'nın yalnızca ve yalnızca Allah'ın kulu olduğuna işaret ediyor. Ve ayeti kerimede Mesih de Allah'a kul olmaktan asla çekinmez diyor. İbn Abbas'tan gelen rivayette o asla büyüklük taslamaz anlamına gelmiştir buyurmuştur. Mesih de gözde melekler de Allah'a kul olmaktan asla utanmaz diye tefsir edilmiş. Meleklerin beşerden daha üstün olduğu görüşüne sahip olanların bir kısmı ise ayette gözde melekler buyurulmuş. Ancak burada böyle bir dalalet yoktur. Meleklerle insanlar birbirinden kıyaslanmaz bile. Ve kıyaslanması da ne yapmaz? Gerekmez, düşünülmez. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Allah melekleri nurdan, Adem'i topraktan, cinleri de zehirli, dumansız bir ateşten yaratmıştır. Melekler erkekliği dişiliği olmayan, Allah'ın emretmiş olduğu işleri yapan varlıklardır. Cinler ve insanlar kulluk için yaratılmış, emanet sunmuş yaratıklardır, varlıklardır demiştir. Evet, Allah bize emredilenden hareket etmeyi, nehyedilen işlerden uzak durmayı nasip etsin. 174 ve 175. Ey insanlar, Rabbinizden size açık bir delil geldi ve size apaçık bir nur indirdik. Allah'a iman edenleri ve onun kitabına sarılanları Allah rahmetine ve bol nimetine kavuşturacaktır. Onları kendisine götüren doğru yola eriştirecektir. Allah Subhanahu ve Teala bütün insanlara hitaben onlara kendisinden büyük bir delil, burhan geldiğini haber vermekte. Bu özrü kesinlikle ortadan kaldıran, şüpheyi gideren bir delil ve hüccettir. Bunun içindir ki size apaçık bir nur, hakka açıkça delalet eden bir ışık indirdik buyurmuştur. İbn-i Cüreyç bu Kur'an'dır demiştir. Allah Subhanahu ve Teala Allah'a iman edenleri ve ona sarılanları kulluk makamıyla bütün işlerde Allah'a tevekkül makamlarını birleştirenleri, yani burada iman edenleri ve Kur'an'a sarılanları diyor, Allah'ın rahmetine ve bol nimetine kavuşturacağını, onlara acıyarak merhamet edecek, onları cennete koyacak, onlara ihsanı ve nimetiyle sevaplarını artıracak, derecelerini kat kat yükseltecektir. Evet. Ali İbni Ebu Talip'ten gelen bir rivayette kardeşlerim, Aleyhisselatü Vesselam, Kur'an Allah'ın doğru yolu ve onun sağlam ipidir buyurmuştur. 176. Senden fetva isterler. De ki, size babası ve çocuğu olmayanın mirası hakkındaki fetvayı Allah veriyor. Çocuğu olmayıp bir kız kardeşi bulunan erkek ölürse, bıraktığının yarısı kız kardeşine kalır. Fakat kız kardeşinin çocuğu yoksa, kendisi ona tamamen varis olur. Eğer iki kız kardeş kalmışsa, bıraktığının üçte ikisi onlaradır. Eğer erkekli bir kadınlı bir çocuk kardeşi varsa, erkeğe iki, kadının hissesi kadar pay vardır. Şaşırırsınız diye Allah size açıklıyor. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Bu miras ile ilgili gelen Allah Azze ve Celle'nin fetvasıdır. Buhari'den gelen nakilde kardeşlerim, Beran'ın rivayetinde o şöyle demiştir. Son nazil olan sure Tevbe suresi, son nazil olan ayette Kelale ayetidir. Yani Kelale, hiçbir akrabası olmayıp da, yani çocuğu olmayıp da ölen ve ölenin bıraktığı miras ayetidir buyurmuştur. Evet. Bu da Allah Subhanahu ve Teala'nın fetvasıdır. Ömer İbn-i Hattab'dan gelen bir rivayette, kırmızı develerimin olmasından şu üç şeyi Aleyhisselatü Vesselam'a sormuş olmayı daha çok isterdim demiştir. Kendisinden sonra halife kim olacak? Mallarımızın hakkında bize zekat yazıldı ama onu sana vermeyeceğiz diyen bir kavimle muhabere etmek helal mı? Ve Kelale'nin mirastaki hükmü nedir? Bu üç taneyi sormayı, Allah Resulü'ne sormayı çok çok isterdim buyurmuştur. Yine Hazreti Ömer'den gelen bir rivayette kardeşlerim, bu konuda Ebu Bekir'e muhalif olmaktan utanırım. Ebu Bekir o çocuk ve çocuğun babası dışındakiler dermiş. Yani bu Kelale meselesinde. Hamd Allah'adır. Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Bu surede burada bitti. Allah Subhanahu ve Teala öğrendiğimiz doğrularla amel etmeyi hepimize nasip etsin. Allah Subhanahu ve Teala cehaletimizi gidersin. Doğruyu, kendinden gelen ilmi, şeytanın vesvesesini, hilesini karıştırmadan öğrenmeyi nasip etsin. Nesillere aktarmayı nasip etsin. Bunu da bize ahirette azık etsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.